अता ने हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला की 100 रहमतें हैं, उनमें से एक रहमत उसने जिन्न इंस हैवानात और हशरातुल अर्ज के दरमियान नाजिल फरमा दी। उसी एक हिस्से के जरिए से वो एक दूसरे पर शफकत करते हैं, आपस में रहमत का बर्ताव करते हैं, उसी से वहशी जानवर अपने बच्चों पर शफकत करते हैं और अल्लाह ताला ने 99 रहमतें मुअख्खर करके रख ली हैं, उनसे क़यामत के दिन अपने बंदों पर रहम फरमाएगा। सही मुस्लिम हदीस नंबर 6974।